और वो कहने लगे, ऐ जादूगर, तुम अपने रब से हमारे लिए दुआ करो उस अहद के मुताबिक जो उसने तुमसे कर रखा है, यकीनन हम जरूर सीधे रास्ते पर आ जाएंगे।